Zo, hallo lieve luisteraar. Ja. Ja, kijk, kom, ja, daar zijn we. Ja, we zijn live. Ja, dat hoor je natuurlijk wel, dat we live zijn, anders hoor je dit niet. En in hockey, het was een beetje moeilijk kiezen vandaag, want je kan je afvragen waarom ben je niet in het Vrijpaleis, bijvoorbeeld, waar een hele leuke opening aan de gang is van... Tot hier en nu verder. Nee, samen tot hier. Nou, zoiets. Dus een leuk, enorm feest is daar met Ruigoorde Ribbels en fluitsmaar en van alles en zo. Dus als je wil feesten, ga lekker naar het Vrijpaleis. En anders kun je ook nog nu onmiddellijk gaan fietsen naar Noord, naar het Groene Veld. Want in het Groene Veld is vanavond een enorm leuke punkavond. En die heet Punks. En dat zijn allemaal punks uit Colombia en Duitsland en zo. Dat belooft een enorm feest te worden. Dus daar kun je ook heen gaan. En als je gewoon lekker rustig kunst wil genieten, dan kun je naar de Okkie komen. Want de Okkie is too cool for art school, heet het. En ik weet daar in zover iets van dat verse nieuwe kunstenaars zijn die net afgestudeerd of zo komen overal vandaan. Allerlei, niet alleen Rietveld, maar echt van alles. Ik heb een klein beetje rondgekeken al, het is hartstikke leuk. En zometeen komen er mensen dingen zeggen. Maar dan gaan we nu eerst nog even naar de muziek luisteren.